csápa. Talpán zöld betűk, én vagyok a fény, a tűz, hogy láss az éjszakába. Petróleum lámpa. Milyen szép a lángja. Égetett és tűnt sok-sok-sok hazugságot. Száz év rálépett,